نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گیارہویں پارے کا رکوع نمبر 6 ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 1 سے 10 تک. پارا نمبر 11، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 1-10، سورۃ یونس. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات، یہ آیات ہیں. الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی، یعنی حکمت والی کتاب کی. اکانا، کیا ہے؟ للناسی، لوگوں کے لیے. عجباً، عجیب بات. ان اوحینا، کہ وحی کی ہم نے. الى رجل، طرف ایک شخص کے. منهم، ان میں سے. ان انذر الناس، کہ خبردار کر دو لوگوں کو. وبشر الذين، اور بشارت دو ان لوگوں کو. آمنوا، جو ایمان لائے. ان لهم، کہ بے شک ان کے لیے. قدم صدق، مرتبہ ہے سچائی کا. عند ربهم، ان کے رب کے پاس. قال الكافرون، کہا کافروں نے. ان هذا، بے شک یہ. لساحر مبین، البتہ جادوگر ہے کھلا. ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے. الذی، جس نے. خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. فی ستت ایام، 6 دنوں میں. ثم مستوى، پھر وہ مستوی ہوا، یعنی قرار پکڑا. علی العرش، عرش پر. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. ما نہیں. من شفیع، کوئی سفارشی. الا مگر. من بعد اذنی ہی، بعد اس کے اذن کے، یعنی اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. ربکم، رب تمہارا. فعبدو، پس عبادت کرو اس کی. افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے. الیہی، اس کی طرف، مرجیوکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا، حقاً سچا، انہو بے شک وہ، یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو، لیجزیہ تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، بالقسط ساتھ انصاف کے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس جس نے بنایا سورج کو، دیا ان روشن، والقمر اور چاند کو، نورن چمکنے والا، وقدرہ اور مقرر کی اس کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، یفصلو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیات آیات، لقومی یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، ان بے شک، فی اختلاف اللیل اختلاف میں رات کے، والنہار اور دن کے، وما خلق اللہ اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یتقون ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردو اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اور مطمئن ہو گئے اس پر، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، ہم وہ، ان آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون غافل ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم النار ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانو یکسبون بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یہدیہم ان کی رہنمائی کرے گا، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، یا بوجہ ان کے ایمان کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں بھری جنتوں میں، دعواہم پکار ان کی، فیہا اس میں، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم اور دعائے خیر ان کی، فیہا سلام اس میں سلام ہوگی، وآخر دعواہم اور آخری پکار ان کی، ان الحمد للہ یہ کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، بس جی. چلیے اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. چلیے الفاظ کی وضاحت پہلے اسماء کو دیکھیں گے. الحکیم دانا حکمت والا یا والی حاکم محکم یہ سارے لفظ آتے ہیں اس میں. ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. اسم معرفہ ہے صفت ہے یہ. عجبن عجیب حیرانی کی بات یا تعجب. عین جیم با روٹ ہے اسم مصدر ہے یہ. قدمہ درجہ یا مقام. قاف دال میم روٹ ہے. صدقن سچا اعلی یا عزت والا. سواد دال قاف روٹ ہے. شفیعن سفارش کرنے والا. شین فا عین اسم فائل فائل کے وزن پر. مرجیون آخری لوٹنے کی جگہ جہاں سے واپسی نہیں ممکن. را جیم عین روٹ ہے اسم ظرف مکان ہے. القسطی عدل اور انصاف. قاف سین توئے روٹ ہے اسم مصدر. حمیمن کھولتا ہوا پانی. سرگرم اور گرم جوش دوست. دیاعن اچھا اس کا میں نے باقی ڈیٹیل نہیں بتائی. روٹ ہے ح میم میم اسم فائل ہے بروزن فائل. واحد مذکر. دیا ان روشنی. دعات واو حمزہ اسم مصدر ہے. السنین سال یا برس. سین نون واو روٹ ہے اسم جمع. الحساب حساب لینا یا دینا. ہا سین با روٹ ہے اسم مصدر ہے. اختلاف تبدیلی فرق یا تضاد. لقاء اچھا اختلاف کو میں دوبارہ بول دیتی ہوں تھوڑا سا میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی. جی دیا دعات واو حمزہ اسم مصدر ہے روشنی کے معنوں میں. السنین نہیں اختلاف کیا جی. لقاء لام قاف یا اسم مصدر ہے ملاقات کے معنوں میں. النعیم خوشی نعمتیں. نون عین میم روٹ ہے اسم فائل. واحد مذکر. دعوی پکار دعوت یا بلاوا. دال عین واو اسم مصدر ہے. سبحانہ پاک سین با ہا روٹ ہے اسم مصدر ہے. تحیت دعا و سلام. ها يا يا اسم مصدر سلام امن اور سلامتی تحیات یعنی دعائے سلامتی جو ہوتی ہے دعائے ملاقات سین لام میم روٹ ہے بس جی افعال کو دیکھتے اوحینا وحی کی ہم نے وحا یا روٹ ہے باب افعال ایہا ان مصدر فی الماضی جمع متکلم انذر ڈرا دو آگاہ کر دو نون زال را باب افعال ہے انذارن مصدر فعل امر واحد مذکر حاضر بشر خوشخبری دیجئے با شین را باب تفعیل تبشیرن مصدر ہے فعل امر واحد مذکر حاضر یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے دال بارا باب تفعیل تدبیرن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب تذکرون وہ ہوش میں آتے ہیں یاد کرتے ہیں زال کافرا باب تفاعل ہم شد آئے گی تذکرن مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے با دال حمزہ باب فتح بدء مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب یعید وہ اعادہ کرتا ہے عین واو دال باب افعال اعادتن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب قدر اس نے اندازہ کیا کاف دال را باب تفعیل تقدیرن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب یفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے فا سواد لام باب تفعیل ہے تفصیلن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب یتقون وہ ڈرتے ہیں واو قاف یا روٹ ہے باب افتعالن اتقاء مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب يرجونا وہ امید رکھتے ہیں. را جیم واو روٹ ہے باب نصرہ. رجاء ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. اطمأنوا انہوں نے اطمینان پکڑا. توئے میم نون روٹ ہے اف الى لن مصدر. تھوڑا سا نیا لفظ ہے اف الى لن. اطمینان مصدر ہے اس کا. فعل ماضی جمع مذکر غائب. یکسبونا وہ کماتے ہیں. کاف سین با باب دربا. کسبن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یہدیہم راہ دکھاتا ہے ان کو. ہا دالیا باب دربا. ہدین مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب. بس جی کافی لمبے ہو گئے آج کل. اصل میں آیتیں کافی لمبی ہیں اور لفظ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے آ رہے ہیں نا. چلیے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک پہ. جی رکوع کا ٹاپک ہے حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد. یعنی وحی کے بارے میں جو شبہات ہیں لوگوں کے خیال دلوں میں ان کا رد اور کیا شبہات تھے. آیت نمبر ایک کا ٹاپک ہے یہ آیتیں ہیں الحکیم کی طرف سے. آیت نمبر دو ایمان والوں کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. آیت نمبر تین جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. آیت نمبر فور اس کی طرف لوٹنا ہے تاکہ اعمال کی جزا یا سزا ملے. آیت نمبر 5 کارخانہ کائنات بے مقصد نہیں. آیت نمبر 6 اور 7 دونوں کو ساتھ ملائیں گے. ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. امید نہ رکھنے والوں کے لیے غفلت ہے. بلکہ یہ جو 6 7 اور 8 تینوں کو اس میں ملا لیجئے گا. یہ تینوں کا خلاصہ تھا. آیت نمبر 9 کو دیکھیں. سچا ایمان مقصد تک پہنچا دے گا. اور آیت نمبر 10 دنیا میں ذکر کی عادت تھی, جنت میں جا کر بھی اللہ کا ذکر زبان پر. چلیے مقاصد لکھیں گے. پہلا مقصد ہے کہ وحی کے بارے میں مختلف شبہات کو جان کر اس کا رد پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا اس کو جان کر اس مقصد کو پانے کی کوشش کر سکے. سچائی والا مرتبہ کیا ہوتا ہے اس کو جان کر اس کو پانے کی کوشش کر سکے. دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہونے کا آخری نتیجہ کیا ہوگا اس کو جان کر آخرت کی طلب کی جا سکے. جنتیوں کے روز و شب کیسے ہوں گے اس کو جان سکے. اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں پورا فرمائے. انشاءاللہ تعالی تلاوت سنیں گے ہم.